Jo penso que el fer aquests nanos d'entrada els motiva més. Després no dic si després aquest aprenentatge passa a ser, pot ajudar o no pot ajudar més, però sí que, però com equilibrar el tema de fer i el tema també cognitiu, perquè a vegades si no aquest fer es torna buit, perquè és una activitat que, bueno, que fas, que sí que és més divertida, clar que és més divertida, perquè és no fer classe, perquè si no estàs assegut, si no estàs introduint matèria, és no fer classe. Quan tu entens que el que estàs fent és més classe, el millor que fot el rotllo. Sí. Vale, però encara, en el fons, l'esquema de què és una classe o què no és una classe està, per moltes reformes que anem fent i per molt, està molt clar de fer classe, d'explicar al professor, posar bé positives i tal. No és això. Sí, sí. Jo penso que a secundària també hem de treballar molt el tema de la sensibilitat moral. És a dir, el proposar a nivell visual o a nivell auditiu o a partir d'una cançó o a partir de coses que amb ells potser els siguin més properes, estímuls que despertin, no? I després ja generarem reflexió, després ja els farem actuar, després ja fem, no? Que bueno, això ja ho reprenem després. Més idees o avanço? Yo, una cosa, lo que hablaban de retos y de cómo, o sea, cuando veo este cuadro, lo que veo es que son como dimensiones permanentes, ¿no? O sea, están latentes en todo momento. Ahora lo estamos viendo como así, ¿no? Con los cuadritos, pero cuando preparas el material y cuando estás ahí, o sea, las dimensiones en todo momento son latentes. Entonces, o te puede salir el anda ya, o el que no, o sea, está permanentemente trabajando, ¿no? Entonces tienes que estar al pendiente de las tres dimensiones, ¿no? De estar trabajando tanto el haber hecho bien el material con los objetivos y tal, pero al mismo tiempo cuidar la relación con la persona, al mismo tiempo estar viendo si a nivel cognitivo está funcionando el material. O sea, es como un gran reto, ¿no? Dividir el... También tú como responsable estar al tanto, sí, de las tres dimensiones, ¿no? Que esté, sí, bien equilibrado y bien... Sí. Y yo creo que esta tensión entre las tres dimensiones es tan importante en el momento que elaboras la actividad. Es decir, que cuando tú estás preparando el material tengas en cuenta todo esto y las preguntas que pueden haber y cómo pueden captar la realidad para ver cómo lo planteas, cómo en el transcurso del desarrollo de la actividad, cuando ves allí que te reaccionan de una manera o te reaccionan de otra, como en el momento de la evaluación, ¿no? O sea, que siempre es un bucle, que están separadas, pero que evidentemente están muy entremezcladas. Así que tenemos que jugar siempre con las tres, ¿no? Porque habrá momentos en los que yo veré que la actividad a nivel cognitivo me está perdiendo fuerza y yo lo que tendré que dar es una carga emotiva. O al revés, que voy por la parte emotiva y me están saliendo con unos discursos tan, tan, tan afectivos que te das cuenta que no están profundizando en lo que tú quieres que profundicen, sino en la pena que les da ver cómo están esas personas que se están muriendo. Y dices, ya, pero no vull que et quedis amb això, vull que vagis més allà. Per tant, tinc que estirar-te a un nivell de reflexió una mica més racional, perquè si ens quedem enganxats aquí, ens quedem això, com bloquejats, no? Clar, però això potser sí que no és el moment d'entrar en aquest tema, però sí que és veritat que llavors, quan hi ha una elaboració, com aquesta segona part que estàs dient, és tan important, elaborar els materials és només com una part de tot el procés i potser no és una part prou important. Bueno, sí, clar que és important, o sigui, però sí que és important, però en el moment de desenvolupar l'activitat ja està, jo penso que ja està la clau del tema. Per què? Perquè tu no deixa de ser un laboratori, però poses en pràctica a l'aula. Llavors aquí a l'aula és quan et trobes les respostes diverses i la realitat amb el que tu estaves plantejant a l'oficina pot ser una altra, molt diferent. Sí, el que dius és molt cert, eh? Però jo crec que, pel que tu deies, perquè és un laboratori, perquè surti bé l'experiment, seguint el ciment del laboratori, és clau que es treballin aquí. Perquè si no es treballen aquí, el que es proposa queda tan lluny del que implica l'experimentació que quan els hi proposes als nens, tu des de segona dius, ui, aquest exemple, per favor, aquest exemple no els hi arriba ni la broma. Clar. Com al revés, com el que està tancat sempre a l'aula, pot entrar en unes... Bueno, amb unes paranoies per dir alguna cosa, però del seu dia a dia, del seu tal, això, que no es proposa altres qüestions que potser els seus alumnes li estan demanant. Totalment. I ell, bueno, pues, jo tinc això i ja tinc prou amb què anar-me, no anar només escriure. Sí, sí. Bueno, claro, el ejercicio ahí es también de auto... de estarte evaluando, ¿no? De decir, a este grupo, no, esta información a este grupo no le va a llegar. Y igual estás también juzgando al grupo sin todas estas preguntas que haces, ¿no? Esta información, cómo les llega y tal. Claro, el tema es, yo creo que ahí, cuando hacemos esto, que a veces el profesor que entra en el bucle, y entra con el... cuando entramos en el tema de centrar-nos en el contingut i en el currículum i tal, i a vegades quan fem formació amb professionals dic, home, és que és molt fàcil caure en barrena, perquè quan entres, realment veus que no saben, que no arriben, i clar, cada vegada vas fent més els continguts purament instrumentals de currículum i cada vegada vas perdent més pel camí, perquè el que els interessa amb ells i el que t'estan reclamant tu ho vas deixant per les bandes, no? Però... Ay, quería enlazarlo con algo que has dicho, Mariano, y se me ha ido. ¿Puedes repetir la idea? Se me ha ido. Sí, que valoras a un grupo ya como vale. Estereotipado. Ya exacto. De, esta información no les llega o no. Claro, yo creo que esto es algo que desde el profesorado, los que hacéis formación con el profesorado, es importante que sea un prejuicio que se vaya eliminando. No es que no les llegue, es cómo puedo hacer que les llegue. ¿O qué puedo hacer yo para que les llegue? Lo que sí que tengo que tener muy claro es que con que parlem de nivell de desenvolupament hi ha moments en els que jo proposaré un tema que pel nivell de desenvolupament que tenen els nens potser no arriba al nivell que jo em plantejava, ¿vale? Que si jo, ara vaig als nens més petits, si estan en una etapa egocèntrica, jo no puc parlar de cooperació. És que, bueno, m'escoltaran, però és que no estan preparats per escoltar-ho. Perquè van a l'excursió i un no porta patates i diu, comparteix les patates, i agafa una i la parteix. I tu dius, home, comparteix, és que li he donat, eh? Vale, bueno, doncs que estan preparats per això. Què és feina nostra en la fent? Doncs clar que és feina nostra en la fent. Ara, cognitivament, efectivament, no estan preparats per arribar al que implica el concepte de cooperació i el comportament de la cooperació o de la solidaritat, no? O sigui... Jo només vaig marcar una idea, com una idea ha sortit, perquè el tema de cooperació, de desenvolupament, de vegades parlem de coses molt grosses i fer el vincle de que s'ho sentin seu, de que realment ho integrin perquè toca part de la seva experiència personal i no els hi quedi com els grans problemes del món, que el món és tan gran que no hi puc fer res, sí. Que això també contribueix molt amb què aprenen o què no aprenen o què els hi toca efectivament o què els hi toca perquè és una història que, mira, toca a tothom perquè toca a tothom, però que els hi queda molt desvinculada del seu... dia a dia. Sí, sí. I com intentar fer aquest vincle de que pot ser una cosa molt grossa però la vegada que et pot tocar a tu a la teva vida quotidiana, doncs crec que és un repte interessant. Sí. Sí. Bueno, el tema dels aspectes de control que has dit, això jo trobo molt interessant, sobretot a la secundària, en el sentit que pot ser la clau de l'èxit. Tu orientes com s'ha de crear aquests espais que la gent surti per desenvolupar-se dels seus espais de confort o potenciar els espais de confort de cada persona, si aquest que t'ha dit, quin rotllo de classe, doncs li fas que ell doncs, estigui còmode si sap de la raó o que sigui, crear un espai de confort que ells puguin parlar, o sigui, no sé, trobo interessant que ara l'èxit o fracàs de l'activitat, que planteja diferents nivells de confort, no? Potser? Sí. O és potenciar que la gent surti del seu espai? Del seu espai de confort? Sí. Mira, tu reprenc amb la següent diapositiva, ¿vale? Tu respon amb la següent diapositiva. Volia fer un esment. Sí. Assumpte, després ho reprenem, eh? Crec que és bàsic també la vinculació efectiva que té l'educador vers els nens. Sí, per entrar dins d'aquesta dimensió cognitiva i d'aprenentatge i d'experiències personals, crec que és bàsic l'entorn d'aprenentatge que s'hi genera, no? Per això, com ara mateix, abans de començar, que hem fet una petita activitat, més que res de coneixement entre nosaltres, que hi ha hagut somriures i també hi ha hagut una distensió, crec que és un eix fonamental, o sigui, és l'objectiu bàsic. Primer, perquè el nen s'afronti als reptes personals que nosaltres hi volem crear, perquè dins del procés d'aprenentatge i tingui la capacitat de vincular-se i d'afegir-se aquest nou saber i aquests plantejaments que hi poses, i si té un vincle també personal amb aquest referent o aquest educador, doncs també genera un ambient que jo crec que és bàsic perquè doncs, les emocions també estiguin tranquil·les, no hi hagin les pors, les vergonyes, o si en vergonyes, doncs dir que és una cosa natural i normal. Vol dir que crec que l'ambient i com l'educador també posa aquesta efectivitat i aquesta moralitat, a part de tot l'àmbit cognitiu, però si vols entrar dins l'aprenentatge i la racionalitat, doncs crec que és molt important fer una base en aquest sentit, no? Perquè si no, moltes vegades sí que hi ha unes persones que cognitivament donen molt, però hi ha unes altres que la seva emotivitat també doncs influeix molt en la capacitat d'aprendre i en la motivació i com van endavant, no? Jo, ja estan amb el que tu comentes, quan parlem del tema del vincle, sempre dic que per educar